Miasta, niedziela, 19 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Szef rządu w Sandomierzu mówi o rozbudowie dróg i pomocy dla małego biznesu. Prokuratura w Szczecinie umorzyła śledztwo w sprawie koszulek z napisem Konstytucja. Kilkumetrowy drewniany krzyż stanął na wzgórzu Świętej Góry Grabarki. Szef rządu Mateusz Morawiecki na rynku w Sandomierzu mówi o kolejnych ułatwieniach dla małych przedsiębiorców i zapowiada większe środki na drogi lokalne. Będą to ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Już jest dużo lepiej, jeśli chodzi o płatności o wykonawców, a na drogi lokalne, wiem, że tutaj też, w Świętokrzyskim i na południe, podkarpackie i na południowy zachód, małopolskie, bardzo potrzebujecie dróg lokalnych, tak? Więc będzie 6 razy więcej środków na drogi lokalne niż w czasach PO, PSL. Szef rządu przemawiał w czasie spotkania wyborczego Prawa i Sprawiedliwości na rynku w Sandomierzu. Szczecińska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie koszulek z napisem Konstytucja, w które ubierano pomniki w Szczecinie. Akcję przeprowadził Komitet Obrony Demokracji. Koszulki z Konstytucją działacze KOD-u zawieszali na pomnikach Lecha Kaczyńskiego i na rzeźbie marynarza przy placu Grunwaldzkim. Śledczy uznali, że nie było w tej sprawie znamion czynu zabronionego. Nikt nie usłyszał też zarzutów. Akcję wieszania koszulek na pomnikach przeprowadzono też w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu. Hołd dla ofiar II wojny światowej, rozmowa z Polakami. Tak wygląda drugi dzień wizyty polskiego prezydenta w Australii. W nocy czasu polskiego Andrzej Duda uczcił pamięć australijskich i polskich żołnierzy, którzy wspólnie walczyli w czasie wojny. Polski prezydent wziął udział w uroczystości w Mauzoleum Pamięci w australijskim Melbourne. To miejsce poświęcone żołnierzom z Australii, którzy w ostatnich latach, 100 latach walczyli na frontach na całym świecie. Uroczystość w mauzoleum w Melbourne poświęcona była australijskim i polskim wojskowym, którzy wspólnie brali udział w bitwie o twierdzę Tobruk w czasie II wojny światowej. W trakcie ceremonii Andrzej Duda złożył wieniec ku czci poległych. W spotkaniu uczestniczyły także lokalne władze oraz australijscy kombatanci i przedstawiciele miejscowych organizacji wojskowych. To szczególnie znaczące, że możemy dzisiaj wspominać wspaniałe osiągnięcia, wsparcie, koleżeństwo całej naszej brygady, takiej, jaką ją znałem. Polscy żołnierze byli wspaniałą częścią naszych struktur wojskowych i są nią także do dziś dnia w różnych częściach Australii. Mówił jeden z weteranów bitwy o Tobruk i szef Stowarzyszenia Szczury Tobruku Bob Semple. Tamto zwycięstwo w tamtej strasznej bitwie, strasznej, bo przecież były takie sytuacje, kiedy wróg był zaledwie 150 metrów od pozycji naszych żołnierzy. Niemcy prześmiewczo nazwali obrońców Tobruku szczurami Tobruku. Oni kpili, a to określenie stało się bohaterskim symbolem tamtego czasu, tamtej obrony i tamtego zwycięstwa. Podkreślał prezydent Andrzej Duda. A z Melbourne mówił specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Z Melbourne Andrzej Duda odleci do Canberry. Kilkumetrowy drewniany krzyż stanął na wzgórzu Świętej Góry Grabarki. Cerkiew prawosławna włączyła się do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwierzchnik cerkwi prawosławnej wyraził nadzieję na zachowanie pokoju w ojczyźnie, przypomniał o tragicznych wydarzeniach sprzed 80 lat. Wypełnia się 80 lat od momentu burzenia naszych świątyń. Wspominamy przed to w tym miejscu wszystkich dzisiaj tych, którzy bronili swych świątyń. Modlimy się za tych, którzy odeszli do wieczności i tych, którzy dzisiaj żyją i są świadomi tych bolesnych wydarzeń. Wspominamy o tym dzisiaj po to, aby podobne sytuacje nie miały więcej miejsca na ziemi polskiej i na każdej innej. Krzyż poświęcono na zakończenie ogólnopolskich obchodów Święta Przemienienia Pańskiego, które odbyły się w żeńskim monasterze Świętej Marii i Marii, najbardziej znanym polskim sanktuarium prawosławnym. To był serwis Trójki. W Rzeszowie, Krakowie i Katowicach 28 stopni, tam zagrzmi. Jeszcze cieplej jest na Opolszczyźnie, tam 29 stopni, 27 w centrum, chłodniej na północy i północnym wschodzie, na wybrzeżu około 23 stopni. W nocy na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w samych Karpatach początkowo lokalnie przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie, głównie na południu i wschodzie mgła i od 13 do 15. Poniedziałek na ogół słoneczny, upalny, od 23 i 25 stopni na Pomorzu do 31 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Nad samym morzem około 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I oto przychodzi najszczęśliwszy dzień mojego życia. Gruchnęła wieść, komendant wrócił i jest w Warszawie. Boże, jak bardzo się czekało na tę chwilę jego powrotu. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu.

No tak, to nasza wielka radość, wielka satysfakcja z powodu tego, że po raz dziesiąty organizujemy Solanin Film Festival. Zaczynaliśmy w 2009 roku takim wydarzeniem, na który przyszło zgłoszeń chyba 50 filmów, a obecnie od kilku lat no, intensywność tych zgłoszeń jest zdecydowanie większa, 5-6 razy, jeśli chodzi o konkurs, a ponadto, tak jak miałeś okazję przekonać się w tamtym roku, no, frekwencja dopisuje, impreza się rozrosła i jest taka wielowymiarowa, nie tylko filmowa. No właśnie dlatego bym nawiązał, bo jeśli ktoś jeszcze nigdy na Solanina nie dojechał, to myślę, że warto dokładnie określić, gdzie się festiwal odbywa i jaki jest jego charakter, bo rzeczywiście, no wiem to z własnego doświadczenia, niektórzy dopiero niedawno dojechali na festiwal, ja pierwszy raz w zeszłym roku. Bardzo mi się podobało i dlatego z przyjemnością w tym roku wrócę do Nowej Soli, więc właśnie jak wy sami określacie charakter festiwalu, no i też powiedzmy o tych festiwalowych miejscach. Tak, Nowa Sól, czyli województwo lubuskie, jest 30 km pod Zieloną Górą na zachodzie Polski. Jak określamy? Mi się wydaje, że to jest dość młody festiwal, dlatego, tak jak Grzegorz tutaj wspomniał, trzonem imprezy są te filmy konkursowe, konkurs kina niezależnego, który w tym roku ograniczyliśmy do 20 minut filmy i też twórców do 21 lat, więc są to amatorzy i samoucy. I ten konkurs ofowy dla studentów, absolwentów szkół filmowych, jesteśmy bardzo zadowoleni jak co roku z poziomu tego konkursu. Natomiast sama impreza to też film, ale również sztuka niezależna, ofowa. Od 5 lat organizujemy taką galerię bezdomną, w tym roku w areszcie śledczym, gdzie każdy artysta, bez względu czy to jest fotografia, malarstwo, rzeźba, może po prostu tam przyjść i wystawić, pokazać swoje prace. To ja też mogę? Myślimy, że oczywiście. Bez zdań. No oprócz tego oczywiście koncerty muzyczne, klub festiwalowy, pub kaflowy, codziennie tam mocno solimy. Tak, a wiadomo, że w związku z tym, że przyjeżdża do nas Wojtek Wojda i będzie jednym z jurorów, czyli lider zespołu Farbenlere, to właśnie to jest kluczowy koncert tegorocznego Solanina, który będzie miał miejsce w piątek o godzinie 22. Za chwilę jeszcze wrócimy do programu, ale jak już wspomniałeś, Grzegorzu, o pierwszym gościu, to powiedzmy i o kolejnych. To też pytanie dotyczące jurorów tegorocznego Solanina. Tak jest. Jurorami w tym roku będą Urszula Grabowska. Myślę, że nie trzeba przedstawiać bliżej filmowej publiczności tytułowej Joanny z filmu Feliksa Falka. Pokażemy film w odróżnieniu tutaj Wielkie Nadzieje. Będzie z nami Michał Żurawski, będzie z nami Mirek Zbrojewicz i Olek Pietrzak. I to jest nasze jurorskie grono w tym roku. Tak, Aleksander Pietrzak, tu muszę podkreślić, bo to jeden z finalistów naszego konkursu Talenty Trójki, o którym zresztą troszkę później dzisiaj w audycji też będziemy mówić, a właśnie debiutuje w pełnometrażowej fabule, która też pojawi się w konkursie głównym festiwalu w Gdyni w tym roku, ale wcześniej u was, prawda? Z Olkiem jest taka historia, że to takie dla nas bardzo szczególne zdarzenie, dlatego że on również wygrywał swoim filmem Mocna Kawa wcale nie jest taka zła, nasz festiwal sprzed 3 laty, zdaje się. I teraz bardzo się cieszymy z tego jego rozwoju artystycznego i z tego, że przyjeżdża ze swoim pierwszym dużym filmem pełnometrażowym, czyli z Juliuszem, którego również w pokazie przedpremierowym będziemy mieli przyjemność pokazać. I dlatego bardzo cenimy właśnie taki rozwój twórców, którzy poprzez wizyty na takich mniejszych festiwalach kina niezależnego, kina ofowego, takie jak my, rozwijają się w sposób taki stuprocentowy, dochodząc do tego jakby naturalnego dla siebie poziomu wejścia w film po prostu na zasadzie pracy, którą chce się wykonywać przez całe życie. Juliusz, na zamknięcie tegorocznego festiwalu, to dopiero w kolejną niedzielę za tydzień, bo od razu przypominam termin od środy, czyli poprawiacie? Tak? Nie na zamknięcie? W sobotę gramy. A w sobotę, tak, przepraszam. Na zamknięcie Dogmy. W sobotę, czyli po gali finałowej, czyli po ogłoszeniu laureatów. Tak. Dobrze. W każdym razie festiwal trwa do niedzieli, przypomnę termin od 22, czyli od środy do 26 sierpnia. No właśnie, jeśli mówimy o filmach, wiadomo, konkursy, konkurs ofowy, konkurs niezależny, krótkie filmy, ale przecież nie tylko krótkie filmy będziecie pokazywać i nie tylko Juliusza. Tak. Co jeszcze? Od kilku lat pokazujemy w sekcji Kino Polskie Plus filmy takie wybrane, tak? Tutaj szczególnie pokazujemy filmy z naszymi gośćmi, ale w tym roku pokazujemy kilka premierowych filmów i od nich chciałbym zacząć, czyli od Córki trenera Łukasza Grzegorzka, też film przedpremierowy. Również pokażemy Kawki na drodze, film nagrodzony na Karlowych Warach, którego producentką jest prywatnie żona Łukasza, pani Natalia Grzegorzek. Pokazujemy także przedpremierowo dokument Małgorzaty Bramy Cudzoziemcy po Powstaniu Warszawskim. A oprócz tego, tak jak wspomniałem, w tym Kinie Polskim Plus pokażemy z Michałem Żurawskim film Dzikie Róże, z Mirkiem Zbrojewiczem tutaj taka powtórka sprzed dobrych kilku lat, czyli Chłopaki nie płaczą. Także Wspomnienie lata z Urszulą Grabowską, Pitbull, Ostatni piec, pies, po którym projekcji będzie spotkanie z Adamem Wolanowiczem, będzie gościem tegorocznej edycji, wraca do nas po 5 latach. W 2013 roku był jurorem 5 Solanina, więc cieszymy się na takie powroty, a także pokażemy Fotona. Warto chyba też podkreślić i dodać, bo mamy takie nowe przedsięwzięcie, które jakby realizujemy zupełnie po raz pierwszy. Przyjeżdża do nas zespół Agresiva 69, przywiezie ze sobą film Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta i będzie to, jest to film niemy, jak wszyscy wiemy, z 1927 roku i będzie do niego prezentowana muzyka na żywo właśnie w wykonaniu Agresivy. Mamy nadzieję, że to też będzie duże, ciekawe, nowe wydarzenie na Solaninie. No i zapytam... Tak? 10 Solanina otworzy Zimna Wojna, bo to też jest ważne. Tutaj nie wspomnieliśmy o tym na początku. No właśnie, ja bym jeszcze odniósł się do takich lokalnych kwestii. Nie da się ukryć, że Nowa Sól jest już blisko naszej zachodniej granicy, czyli blisko Niemiec i też wiem, że od wielu lat macie pewnego rodzaju współpracę tutaj, nazwijmy to przygraniczną. Czy takie akcenty też pojawią się w tym roku? Tak jest, dokładnie. W tym roku będziemy gościli w niedzielę przedstawicielkę Cottbus Film Festival z filmem Zmi, czyli Smok po polsku, Angele Schuster. Ona również przyjedzie do nas z Berlina. Jest jednym z laureatów Cottbus Film Festival z roku 2017. Oprócz tego tradycyjny zestaw filmów Znajdę Film Festival, który odbywa się u zbiegu trzech granic, czyli polskiej, czeskiej i niemieckiej właśnie. Przyjadą do nas nasi przyjaciele z Trzy Kino Praha, również zestawami filmów studenckich z Pragi i z Bratysławy, czyli z Czech i Słowacji. Także to dopełnia zasadniczo ten nasz program, który jest ukierunkowany na polskie kino ofowe i niezależne. Natomiast też staramy się być blisko tego, co dzieje się tuż za naszymi granicami i pokazywać jakby najważniejsze trendy i najważniejsze prace, które wykonywane są tam przez ludzi uczących się, szkolących się na filmowców. To jeszcze powiedzmy o akcentach jubileuszowych. 10. edycja. Czy w związku z tym coś specjalnego? Tak, przewidzieliśmy taki nasz jubileuszowy konkurs. Pokazujemy wszystkie filmy, wszystkie Grand Prix, które wygrały tak naprawdę, filmy, które wygrały ubiegłoroczne... No to będzie mocny rzeczywiście zestaw. 9 edycji. Tak, 9 edycji, ale czekamy też i tutaj jesteśmy ciekawi, jaki film zostanie wybrany na film dziesięciolecia tak naprawdę. To wszystko wyjaśni się w sobotę, za niespełna tydzień, od środy 10. Solanin Film Festival. To jeszcze praktyczne informacje, co trzeba wiedzieć, gdzie szukać festiwalu w Nowej Soli, jeśli ktoś na przykład wybierze się w tym roku po raz pierwszy. Tak, wydaje mi się, że na początek dobrze byłoby się zapoznać z programem i z harmonogramem projekcji, tak, na stronie internetowej. Natomiast my gramy filmy w Nowosolskim Domu Kultury i w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Oprócz tego, i tak jak wspominaliśmy, imprezy towarzyszące, czyli Galeria Bezdomna w Areszcie Śledczym oraz także wystawa na dziesięciolecie Solanina, taka podsumowująca graficzną i oprawę przez 10 lat w Muzeum Miejskim. Zapraszamy. Oczywiście ta strona internetowa, bo to jest ważne, www.solanin-film.pl. Do Nowej Soli można dojechać, kierując się krajową dwójką z Warszawy na przykład i potem dojeżdżając do Trójki przy granicy i na południe, kilkanaście kilometrów, albo szukając oczywiście naszej miejscowości na mapie Polski, blisko Zielonej Góry. Zapraszamy serdecznie do Nowej Soli. No, oczywiście trzymamy się tej Trójki. Ja prawdopodobnie dojadę pociągiem, bo oczywiście Trójka również będzie obecna w tym roku na festiwalu Solanin. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Halo, halo, dziękujemy. Jesteście jeszcze. Dziękujemy bardzo. Grzegorz Potęga, Konrad Paszkowski. Dziękuję bardzo. Połączyliśmy się z Radiem Zachód, ze studiem w Zielonej Górze. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy, pozdrawiamy. Waiting for the shipping call. There's something in the way I move that keeps them on that road. A star explodes a stone. A billion seasons born. Shot through the ways I know. Breaking far from shore. Empire of the Sun z Australii. Ja proponuję, abyśmy teraz z zachodniej Polski, bo rozmawialiśmy o Nowej Soli, przenieśli się na południowo-wschodnie rubieże. No właśnie, to coś niezwykłego, co miało miejsce kilka dni temu w Rzeszowie. Ale najpierw przypomnę, że bohater wydarzenia to osoba na pewno wszystkim doskonale znana. Myślę, że wystarczy przypomnieć jeden tylko tytuł, słynny western W samo południe. Fred Zinnemann, bo o nim mowa, to bez wątpienia znakomity, niezapomniany twórca amerykańskiego kina, ale też światowego. Zapisał się bardzo mocno w historii, mimo że zmarł już 21 lat temu, to myślę, że do dzisiaj pamiętamy jego filmy. Laureaty 4 Oscarów, nominacji było znacznie więcej. Pierwszego otrzymał już w 52 roku ubiegłego wieku za swój krótkometrażowy film, no a potem wielki sukces 2 lata później, film Stąd do wieczności. Kolejne statuetki to już rok 67 i od razu dwa Oscary dla reżysera, a także za najlepszy film. Oto jest Głowa zdrajcy. Ja muszę powiedzieć, że najmocniej chyba zapamiętałem przedostatni film Freda Zinnemana, czyli Julia. To film z 78 roku. Dosyć niezwykła rzecz, obsypana absolutnie Oscarami. 11 w sumie nominacji zamieniło się w 3 ostatecznie statuetki dla aktorów drugoplanowych, Jasona Robertsa, Vanessy Redgrave, także za najlepszy scenariusz adaptowany, a wśród nominowanych był sam reżyser czy aktorka w roli pierwszoplanowej Jane Fonda, która niezwykle zagrała rolę pisarki Lillian Hellman. Niesamowity film i też ważny z jeszcze jednego powodu, bo w nim właśnie debiutowała po raz pierwszy na ekranie Meryl Streep. No i właśnie, w samo południe Fred Zinnemann wraca do Rzeszowa, tak zatytułowano projekt realizowany w ostatnich dniach w stolicy Podkarpacia, a projekcją autorstwa słynnego reżysera towarzyszyły spotkania z filmoznawcami, reżyserami oraz historykami. To relacja Alicji Karłowskiej. Wszystko rozpoczęło się 15 sierpnia w samo południe na rzeszowskim rynku. Festiwal twórczości Freda Zinnemana zainaugurowała wystawa plenerowa, o której opowie teraz Anna Stróż-Pawłowska, dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Zastanawiałam się, jak nazwać tę wystawę. Wspólnie zastanawialiśmy się razem z autorami, panem Kamilem Koperą, panem Jakubem Pawłowskim. Stwierdziliśmy, że taką sentencją najpełniej podsumowującą ich dokonania będzie jednak fragment z poezji Berisha Weinsteina: na twojej ziemi przyszło mi śpiewać pieśń twojego kraju. To jest poemat skierowany do Ameryki. Niestety tą ziemią, na której przyszło im śpiewać pieśń, nie było Podkarpacie. I to jest bardzo smutne, można sobie wyobrazić, co mogliby zdziałać dla tego regionu, dla tego kraju, gdyby historie potoczyły się zupełnie inaczej. Ekspozycja wzbudziła zainteresowanie przybyłych i rozmaite refleksje. Widzimy tutaj historię sprzed 100 lat, gdzie była kultura żydowska bardzo powszechna tutaj w Rzeszowie. Pozostało z niej bardzo niewiele. Myślę, że warto pamiętać o tym, kto był przed nami w tym mieście. Z zaciekawieniem patrzę na to, co to za postaci, co one zrobiły dla Rzeszowa, dlaczego w ogóle znalazły się w Rzeszowie. Jedną osobę kojarzyłem z filmu, a tak to powiem szczerze, że jestem zaskoczony. Jak powstawała wystawa plenerowa, mówią Jakub Pawłowski i Kamil Kopera z Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Pojawiła się propozycja ze strony Podkarpackiej Komisji Filmowej, mówiąca o tym, że jest pomysł, aby mówić o Żydach z Rzeszowa, też z Podkarpacia, którzy zrobili karierę. No, przede wszystkim wylistowanie z bardzo szerokiej gamy postaci, te, które chcemy umieścić na wystawie. Takich bardzo znaczących naliczyliśmy około 50. Na wystawie znalazło się 16 sylwetek, filmowcy, ale też naukowcy. Chodziło też o to, żeby pokazać, jak oni odnajdywali się w rzeczywistości, w której przyszło im się znaleźć. Dla mnie osobiście było coś takiego nieprawdopodobnego, kiedy zobaczyłem artykuł współnapisany z Albertem Einsteinem, mówię tutaj o Janie Jakubie Laubie, miałem to udokumentowane dosłownie, jest podpis Einstein i Laub, no to świadczy tylko i wyłącznie o niesamowitych kontaktach tego człowieka. Można prześledzić, jak ci ludzie kształtowali swoją tożsamość za oceanem. Abraham Brill, czyli współpracownik Freida, który zaniżył swój wiek o 2 lata, byleby dostać się do szkoły. Co mu się udało? Zrobił karierę pierwszą osobą odpowiedzialną za wprowadzenie psychoanalizy do stanu. A urodził się w podkarpackiej Kęczuce. Festiwal miał swoich gości specjalnych. To wnuki Freda Zinnemana. Emil i Oskar uczestniczyli w licznych wydarzeniach, spotkali się z dziennikarzami, byli też obecni na projekcjach filmów Freda Zinnemana. Dopiero odkrywają jego historię dzieciństwa, podobnie jak i historię Polski, w tym Rzeszowa. Oto co mówili. Większość informacji o Polsce, które posiadam, to te, których się nauczyłam w szkole. Były to właściwie czarno-białe fotografie, okres II wojny światowej i ogromne straty, jakie poniosła Polska. Teraz, gdy wylądowaliśmy, jestem pod ogromnym wrażeniem. Jest tak pięknie, kolorowo, jestem zachwycona tym krajem. Byłem przekonany, że mój dziadek pochodzi z Austrii. Dopiero te kilka lat temu usłyszałem o Rzeszowie. Teraz chcę jak najwięcej się nauczyć, jak najwięcej poznać i to miasto i ten kraj. Emily jest 11 lat starsza od Oskara. Pamięta, jeszcze dziadka. Postać Freda Zinnemana jest mało znana w Stanach Zjednoczonych. Dopiero gdy wymieni się tytuły filmów, a potem reżysera, wtedy oczywiście pojawiają się uśmiechy na twarzy. Przypomina sobie takie wydarzenie, że jedyną osobą, która spytała ją o pokrewieństwo, był pracownik poczty. Przekonany, że wszyscy ją pytają o słynnego dziadka, ale tak nie jest. Emily mówi, że Zinnemann jest znany w środowisku uniwersyteckim, w środowisku filmowców i to wszystko. Podkarpackie korzenie sławnych ludzi ze świata kultury i nauki odkrywają nie tylko uczestnicy festiwalu. Ponownie Anna Stróż-Pawłowska. Ja nawet nie chcę myśleć o tym, jaki ułamek historii, bogatej historii żydowskiej Podkarpacia tutaj odkryliśmy. Mówimy o noblistach, mówimy o dwóch wybitnych współpracownikach Zygmunta Freuda. Mamy tutaj osoby, które są często bardzo luźno rzeczywiście związane z Podkarpaciem, bo w epoce emigracji za chlebem, tak, za lepszym losem była tutaj jednak Ameryka, ta ziemia obiecana. Ale proszę pamiętać, że nawet ci, którzy chcieli bardzo zostać, nie było im to dane. Mamy więc Nahuma Sternheima, wybitnego muzyka, piewce lokalnej tradycji, który umiera. Umiera, najpierw jest więźniem getta stworzonego przez Niemców tutaj w Rzeszowie. Prawdopodobnie ginie, jeśli nie w Bełżcu, to w Lasach Głogowskich. Mamy kolejne postacie, takie jak Alex Ehrlich, wybitny tenisista stołowy, który bardzo chciał reprezentować Polskę w mistrzostwach. Nie było mu to dane, ponieważ ówczesne władze postkomunistyczne źle się na to zapatrywały. Mamy wielu innych, chociażby Romana Hartego, który migruje po marcu 68. Ta historia jest bardzo bolesna i trudno się dziwić, że rzeczywiście te postaci często postrzegały później Podkarpacie jako taką ziemię splamioną krwią. Ale mamy z drugiej strony Berisha Weinsteina, który do końca pisze o tej Arkadii, o tej Rejszy, prawda, jako swoim domu. Mamy wreszcie Kalmana Segala, który nawet już pisząc w Izraelu później swoje powieści, wciąż wraca znowu właśnie do tego kraju dzieciństwa, odmalowując takie bardzo urokliwe, idylliczne widoki Sanoka i okolic. Posłuchajmy uczestników Festiwalu Twórczości Freda Zinnemana, którzy w plan dnia postanowili włączyć liczne wydarzenia. Nie znałam do tej pory historii swojego regionu, nie interesowałam się tym. Jest tu bardzo dużo skarbów, które są bardzo inspirujące. Kiedyś oglądałam film Siódmy Krzyż. Zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ta propozycja jest rewelacyjna. Rzeszów, tak widać, odżył, tętni kulturą. Jest po co przyjechać do Rzeszowa. Dziękujemy bardzo. W samo południe Fred Zinnemann wraca do Rzeszowa. Tę relację przygotowała Alicja Karłowska z Radia Rzeszów. No i przy okazji dobrze, że sprostowaliśmy, bo wielokrotnie w internecie widziałem informację, że Fred Zinnemann urodził się w Austrii, urodził się w Wiedniu. No teraz już wiemy, że jednak w Rzeszowie, chociaż wtedy były to Austro-Węgry, bo był to rok 1907. Aczkolwiek choćby na portalu FilmWeb, tutaj sugerowałbym drobną poprawkę, bo rzeczywiście jako miejsce urodzenia pojawia się Rzeszów, ale już w oficjalnej biografii ciągle jest mowa o Wiedniu. Ricarda Parasola. Już za chwilę wrócimy do sierpniowych premier, do filmów, które właśnie możemy oglądać w naszych kinach, ale pojawi się też wątek związany z filmową edukacją i bardzo dobrze, bo zbliżamy się do finału tegorocznego konkursu Talenty Trójki. Jury w kategorii film spotka się już jutro. Będziemy obradować i wybierać. Ja może powiem, kto w tym roku oceni filmy kandydatów. Będzie z nami producent Jerzy Kapuściński, będzie aktorka Jawita Budnik, reżyser Piotr Domalewski, również reżyserka Zofia Kowalewska, ale to jest oczywiste, bo to nasza laureatka konkursu z roku ubiegłego, z którą zresztą za kilka minut spotkamy się dziś jeszcze. Będzie dwóch reprezentantów programu trzeciego wreszcie, czyli Mariusz Cieślik reprezentujący dyrekcję Trójki oraz mówiący te słowa Ryszard Jaźwiński. To jutro, a finał Talentów Trójki w tym roku 10 września i jeszcze o tym dzisiaj porozmawiamy. I tak się składa, że mój kolejny gość to osoba, która edukuje właśnie studentów szkoły filmowej. Chodzi o Wydział Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego, oczywiście Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ale poza tym robi filmy. Do tej pory wiedzieliśmy, że świetne dokumenty, i oto niedawno zadebiutowała jako autorka pełnometrażowej fabuły i w dodatku to kryminał. Odnajdę Cię, to jedna z polskich premier tego miesiąca. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jakie są wady i zalety takiej sytuacji, kiedy filmowiec już doświadczony, ale jednak w nieco innych formach, debiutuje pełnometrażowym filmem fabularnym, z którym już może spotkać się w kinie publiczność? Ja myślę, że zalet może chyba jest więcej, bo jednak, zwłaszcza jeśli ktoś przeszedł taki trening dokumentalny, to znaczy, że zmagał się wielokrotnie z tym, co najtrudniejsze, czyli ze zbudowaniem struktury dramaturgicznej, no bo w dokumencie to jest główne wyzwanie, żeby nasadzić to życie na te punkty zwrotne, które albo Pan Bóg da, albo nie da, jak się kręci film dokumentalny. To trzeba wszystko wypracować. Scenariusz owszem się pisze, ale życie go weryfikuje po prostu każdego dnia naprawdę w nieprzewidywalny sposób. Więc człowiek jest odporny, myślę, na takie lęki, czy to się zmontuje, czy to się ułoży, bo skoro już tyle razy się zmontowało i ułożyło, to ma jakieś przekonanie, że sobie da radę. Może złudne, ale jednak to daje pewne poczucie bezpieczeństwa. Ja myślę, że różnica polega na czym innym. Ja kończyłam Wydział Radia i Telewizji, te 20 parę lat temu, staram się nie pamiętać dokładnej daty, ale to już było troszeczkę. I to była wtedy szkoła podyplomowa, myśmy tam wszyscy przychodzili jako ludzie już z jakimiś magistrami, tak? No i to był moment bardzo słaby. Nie było oczywiście Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, te szkoły były niedotowane. Sami sobie graliśmy i kręciliśmy to na VHS-ie i takie oto mieliśmy doświadczenia. Bo ja aktora w szkole filmowej dostałam w łapki na pół dnia. W tej chwili moi studenci kończą z 5 etiudami, z czego ostatnie to są naprawdę półgodzinne filmy fabularne, 2 dokumentalne, 3 fabularne etiudy, mniejsze, większe. Oni po prostu bardzo dużo potrafią po tych 5 latach studiów. Wcale sobie z tego nie zdają sprawy. Jak czytam ich wywiady, to oni tam oczywiście trochę marudzą, narzekają, ale oni mają napakowaną łapę. Ja myślę, że to jest ta różnica. Od wielu lat jest pani również wykładowczynią na Wydziale Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czy może kontakt ze studentami, właśnie z tymi, którzy dopiero zaczynają, uczą się, robią swoje pierwsze etiudy, też zainspirował panią, by wyreżyserować właśnie pełnometrażowy film fabularny po wielu już uznanych dokumentach? Ja dostaję od studentów bardzo dużo. Polecam kontakt z młodymi ludźmi, bo to naprawdę od nich można czerpać garściami z ich zupełnie innych doświadczeń. Przecież to są ludzie, którzy się tam rodzili w latach 90. pewnie. Fascynujące są to osobowości, się z nimi świetnie pracuje. Nie wiem, czy akurat zainspirowali mnie do samej roboty, to nie. Natomiast niesamowicie mi pomagali. Ja tam miałam asystentów kilku, ale też to był film niskobudżetowy, gdzie brakowało nastydystów, epizodystów i tak dalej. Więc wystarczyło, że poprosiłam, żeby się zjawili i się zjawiali naprawdę w dużych grupach. Zagrali tam parę słodkich epizodów, część niestety wycięłam, ale przede wszystkim pomagali mi logistycznie jakimś takim wsparciem. To jest siła tych szkół filmowych, że one tworzą takie malutkie społeczności, które potem sobie pomagają. Jednak w tym zawodzie jest się bardzo samotnym. To jest główna bolączka bycia reżyserem, dyrygentem czy kimś takim. A tutaj ta platforma forma takiej społecznej otoczki jest naprawdę szeroka i to jest ogromny pomysł, że można kogoś zamęczać kolejnymi układkami filmów, że można kolejne wersje scenariuszowe przesyłać. Zresztą też wśród wykładowców, no i Michał Rosa i Maciej Pieprzyca, to są ludzie, którym zawsze można zawrócić głowę i oni w tym niezwykle napiętym swoim życiu znajdą te 2 godziny, żeby kolejny raz coś zobaczyć i wypunktować. Także takie oparcie w szkole po wielu latach to jest rzecz ogromnie cenna. A skąd sama historia, jak powstawał scenariusz filmu Odnajdęcie? Miałam znajomego policjanta, który wziął mnie kilka razy do pracy i dał podsłuchać trochę swojskich dialogów i pooglądać, jak to wygląda. Ale prawda jest taka, że ja to jednak wyssałam z palca. Pisałam to po prostu w górach. Zaczęłam od napisania biografii postaci głównej. Bardzo mi zależało na tym, żeby ta postać miała życie przed filmem i taką silną osobowość, żeby wiedziała, skąd ta jej taka nieumiejętność odpuszczania się wzięła, więc po prostu napisałam taką biografię. Ewa ją przeczytała. Ewa Kaim, która gra główną rolę. Tak, tak. I wydaje mi się, że dzięki temu może te osoby nie są takie, jak to czasem bywa w kinie gatunkowym, że to życie pozaekranowe mają bardzo ubogie, że się go nie czuje. No, nie wiem, czy tak jest, widzowie to zweryfikują, ale starałam się, żeby tam były takie jakieś eventy w życiorysie, od których oni się mogą odbić. No ale to też dosyć nietypowe, bo o ile postać głównej bohaterki, kobiety, policjantki pojawiała się na przykład w amerykańskim kinie czy telewizji częściej, to w Polsce już niespecjalnie. No był Jeziorak z ostatnich lat, ale rzeczywiście no w ogóle za mało tych kobiet jest w głównych rolach. Teraz już sporo. Oj, w ten rok jest naprawdę bardzo obfity. No jest pani Popławska, Joasia Kulik. Jakie to są role fantastyczne. No. I teraz Urszula Grabowska, zobaczyłam, to już nie jest tegoroczny film, ale wspomnienie, jejku, wspomnienie lata, no coś cudnego. Ale też film, który dopiero będzie miał swoją oficjalną premierę kinową, także jeszcze wspomnienie lata zobaczymy. Tak jest, zdaje się, że w grudniu. Czekam niecierpliwie, nie przegapcie państwo. A wracając właśnie do policjantki, kobiety, to było ważne? Wydawało mi się, że to było bardzo ważne, a teraz już po premierze to sobie myślę, że kurczę, zrobiłam błąd. Trzeba z niej było zrobić jakiegoś inżyniera. No to jest jednak zawód, który wymaga pewnych takich zabiegów dramaturgicznych. Coś ta policjantka musi robić i tak sobie myślę, że może można było to zupełnie inaczej poprowadzić. No ale mleko się wylało. Niezależnie od zawodu, ona przede wszystkim w filmie walczy o córkę, bo tutaj to już jest ten świat na styku praworządności i przestępstwa. Tak, tak. No więc właśnie, to wszystko, tak staraliśmy się to i wymyślić i zagrać, żeby ona nie była żadną superbohaterką, żeby nie była ani mega sprytna, ani bardzo sprawna, tylko żeby była taką po prostu zwykłą kobietą, która postawiona pod ścianą daje sobie radę. No ale to, czego na pewno nie wyssała pani z palca, to są lokacje, to jest sceneria, w której toczy się akcja filmu. Myślę, że doskonale pani z wielu powodów znana i też sądzę, że tutaj pomogły te doświadczenia dokumentalne wcześniejsze. No tak, to jest mój ukochany Śląsk, który jest krajobrazem nieoczywistym. Można trafić na taki skansen, który często w filmach gra, typu Familoki i Chlewiki. I to ciągle rzeczywiście u nas jeszcze istnieje, ale Katowice się zmieniają co 200 metrów, to jest zupełnie inne miasto. I mam nadzieję, że troszeczkę widać w to filmie, ale Katowice i tam Śląsk to nie są tylko miasta, to jest absolutnie fantastyczna przyroda. Rzeki, lasy, ogromne, naprawdę ogromne parki i myślę, że one czekają jeszcze na swoje odkrycie, że ciągle nie wyeksploatowaliśmy tego południa Polski, a warto. Odnajdziecie już w kinach. Wspomnieliśmy o Ewie Kaim w roli głównej, wspomnieliśmy o pani studentach, którzy pojawiają się w epizodach. Kogo jeszcze zaprosiła pani do współpracy? Głównego złego grał Dariusz Chojnacki w roli Baci. To jest człowiek, który myślę, że będzie naprawdę gigantem polskiego kina. Coraz częściej się pojawia. To jest bardzo skromny aktor z Teatru Śląskiego, którego wyłuskał na przykład Wyrypajew i powierzył mu rolę wujaszka Wani w Warszawie. Wiem, że w następnym spektaklu Wyrypajewa też będzie grał. Zagrał przepiękną rolę w Szczęściu Świata Rosy, takiego matematyka Rufina. To jest coś cudnego. Także Dariusz Chojnacki myślę, że zaczyna wielką, piękną kartę. Trzymam za niego kciuki bardzo. No i zaprosiłam też Michała Żurawskiego, którego bardzo słabo, no w zasadzie go nie znałam, a sprawił mi ogromną przyjemność i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się razem pracować, bo to świetny aktor i bardzo, bardzo sympatyczny człowiek i taki normalny. I zagrał też Piotr Stramowski, któremu jestem bardzo wdzięczna, że przyjął taką rolę dosyć skromną, a niezwykle mi pomógł, bo to no, aktor, który no, rzeczywiście ma te umiejętności nie takie popularne w polskim kinie, potrafi się bić po prostu. No. Jest bardzo sprawny fizycznie i myślę, że też w scenie przesłuchania, no mnie się bardzo podoba, jak on tam zagrał. No tak, nie wypada mi tego mówić, ale na prawdę myślę, że jak już wiadomo, z jaką świadomością on mówi to, co mówi, to te niuanse tego zeznania tam da się wychwycić zaskakujące. Czy poodnajdecie po tym debiucie w pełnometrażowej fabule? Będą więc kolejne filmy fabularne? Ma pani takie plany? Na pewno się będę starała robić następne fabuły. Natomiast czy znajdę na to budżet, producenta i tak dalej, no to zobaczymy. Troszeczkę to zależy zapewne od tego, jak odnajdę cię poradzić sobie w kinach. Na razie chyba nie jest źle. Płynęły te pierwsze informacje z tak zwanego weekendu otwarcia, a wiadomo, że przy takiej temperaturze to wydaje się, że ludzie ostatnią rzeczą, o jakiej marzą, to pójście do zamkniętego czarnego pudełka. No chyba, że jest to kino klimatyzowane. A no tak, no, oczywiście. No i wiemy, że jest całkiem chyba nieźle, więc mam nadzieję, że widzowie umożliwią mi zrobienie następnej próby. Cały czas możemy zapraszać do kina na film Odnajdę Cię, bo on całkiem niedawno miał swoją oficjalną premierę. Bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że znajdziecie Państwo tam coś, no, coś dla siebie. A zapraszam nas autorka filmu Beata Dzianowicz. Przypomnę tytuł Odnajdę Cię właśnie w naszych kinach. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. A rozmawialiśmy z Beatą Dzianowicz troszeczkę też o edukacji filmowej i pozostaniemy przy tym temacie poniekąd również z kolejnym gościem. Zofia Kowalewska już ze mną w studiu. Dzień dobry, witaj Zofia. Dzień dobry. Oczywiście z przyjemnością zawsze to podkreślam. Laureatka konkursu Talenty Trójki w kategorii film w roku ubiegłym. Tak jest. Widzisz, Beata Dzianowicz późno zadebiutowała w pełnometrażowej fabule. Tobie życzę i mam nadzieję, że to się spełni już niedługo, szybkiego debiutu, bo jesteś wciąż bardzo młodą osobą i rozumiem, że takie plany są, tak? Tak, też sobie tego życzę, zdecydowanie. Aha. Jestem teraz skończyłam czwarty rok w Łódzkiej Szkole Filmowej, więc jeszcze mam ten rok takiego pod ochroną bycia, to znaczy jestem jeszcze w szkole, natomiast no, po szkole mam takie plany zdecydowanie, więc mam, też liczę na to, że zdarzy się to dość szybko. No, na razie porozmawiajmy o tym, co się właśnie dzieje. Rozumiem, że jesteś już gotowa na nasze jutrzejsze spotkanie. Ja wspominałem, że jutro właśnie spotkają się jurorzy w kategorii film. Ty oczywiście w tym gronie znalazłaś się z tego powodu, że jesteś ubiegłoroczną laureatką. To tak zawsze było w historii nagrody. No i pierwsze wrażenia, bo już trochę obejrzałaś na pewno, może wszystko nawet. Tak, obejrzałam prawie wszystko. Uh-huh. I to tak jak ja. Tak, i to jest bardzo ciekawe. W ogóle bardzo jest mi miło, że jestem w tym gronie i że mam taką możliwość zobaczenia tych filmów, bo też zupełnie inaczej. Już ostatnio po raz pierwszy też byłam jurorką na festiwalu. To też jest dla mnie ciekawe doświadczenie przejść te bariery, to znaczy nie być tylko twórcą, ale być też tą osobą, która ogląda filmy i w jakimś sensie się o nich wypowiada. To jest też bardzo, bardzo ciekawe. Uczy dystansu, myślę. Natomiast jeżeli chodzi o te filmy, no to uważam, że poziom jest bardzo wysoki i myślę, że będziemy mieli ciekawe no obrady właśnie jutro. Tak, ja też tak myślę, że możemy mieć naprawdę problem z wyborem oczywiście trójki finalistów najpierw, a potem tego tak. głównego laureata, bo poziom w tym roku rzeczywiście mocny. Świetne filmy, niektóre zresztą już wielokrotnie nagradzane tak. na rozmaitych festiwalach, ale tym się nie będziemy, mam nadzieję, sugerować. Nie dziś. Tak, tak. Porozmawiajmy o tym, co z tobą, bo ty bardzo wcześnie zaczęłaś właściwie z takim wielkim hukiem swoją reżyserską karierę. Wiadomo, film Więzi, za który również otrzymałaś talent z trójki, ale to był film, który znalazł się, szybko tylko przypomnę, nawet na shortliście oscarowej. Ale po Więziach ciąg dalszy nastąpił, na szczęście. I o to możemy już zapowiedzieć premierę kolejnego filmu, krótkiego ciągle. Tak. Który tak. znajdzie się również w prestiżowym konkursie już za miesiąc, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tak. Konkurs filmów krótkometrażowych. Tak, skończyłam krótkometrażowy film fabularny pod tytułem Bliscy, produkcji Szkoły Filmowej w Łodzi. I to jest twój dyplom? Nie, to jest nie? mój trzecioroczny film. A. Kiedyś to był licencjat, uh-huh. teraz mamy jednolite, więc to jest trzecioroczny film, więc mam jeszcze dwa kolejne filmy do zrobienia w Łodzi. Dlatego tym bardziej się cieszę, że udało się dostać tym filmem do tego konkursu. Nie byłam jeszcze w Gdyni, więc będzie to dla Nigdy? Mnie... Nie byłam w Gdyni. A, no to świetnie, to spotkamy się za miesiąc na festiwalu. Powiedz nieco więcej o filmie Bliscy. Bo rzeczywiście, no niejednokrotnie już to mówiłem, że ty stałaś się tak, właśnie nie wiem, czy nieoczekiwanie, czy oczekiwanie, ale troszeczkę specjalistką od relacji rodzinnych. I to jest znowu podobna sytuacja, chociaż zupełnie inna, bo w więziach opowiedziała się o swoich dziadkach i o też niezwykłej ich małżeńskiej historii. Tak, ja w pewnym sensie kontynuuję ten rodzaj tematyki i podobny rodzaj estetyki, bo mnie to po prostu interesuje. Bliscy to jest fabuła, opowieść o parze, skonfliktowanej parze byłych małżonków, którzy są po wielu latach braku kontaktu, są zmuszeni do ponownego spotkania się. Czyli właściwie w punkcie wyjścia to bardzo podobne do historii z więzi, tylko rozumiem już wiek inny tych bohaterów, tak? Tak, są młodsi, są po 40 i ich dziecko trafia do szpitala i ma tajemniczą chorobę, której nie wiemy, czym ona jest i tak pozostaje do końca filmu. Więc ja się skupiam w tym filmie na relacjach i na takim pytaniu, na ile choroba, czy też zdarzenie traumatyczne jest w stanie być katalizatorem dobrych zmian w relacjach. Czyli gdzieś tam jest to kontynuacja właściwie, zupełnie inne podejście, ale podobny problem, który jest w więziach. No i skupiam się tutaj tak jak w więziach, skupiam się na emocjach, skupiam się na jakiejś próbie kontaktu i próbie komunikacji, które bardzo często właśnie w tych najbliższych relacjach są takie trudne. No tak, czyli pozostajesz powiedzmy w zbliżonej problematyce do tej z poprzednich filmów, ale rozumiem, że to nie jest jedyny temat, jedyny wątek i nie tylko te relacje rodzinne to jest to, co teraz, czy później będzie cię w kinie interesowało. No właśnie, co cię interesuje na przyszłość? To znaczy mnie interesuje opowiadanie szczerych historii i trudno mi powiedzieć, czym będę się interesować w przyszłości. Chciałabym, żeby moje... Ale coś tam chyba się dzieje w głowie albo na papierze. Tak, oczywiście. Dzieją się kolejne rzeczy. Planuję pełnometrażowy film dokumentalny i zaczęłam pisać też mój dyplom krótkometrażowy fabularny. Więc oczywiście cały czas dzieją się rzeczy. No, uchylisz rampka tajemnicy. Jakie tematy, jacy bohaterowie cię nurtują teraz? To znaczy, odeszłam w krótkometrażowej fabule, odeszłam od relacji rodzinnych pierwszy raz, więc zobaczymy. Natomiast cały czas zostaję w kręgach relacji osobistych i na tym się skupiam. No a jakie plany związane właśnie z tym debiutem w pełnometrażowej fabule, bo kończąc szkołę filmową, różne są drogi, prawda? Absolwentów, jedni idą w dokument, ale to chyba mniejszość, zdecydowana większość zamierza debiutować właśnie w fabule. Jeśli chodzi o formę, co cię interesuje na dzisiaj bardziej? Ja jestem gdzieś tam, zawsze bardzo blisko jest mi do realizmu psychologicznego i inspiruję się kinem, też kinem społecznym w pewnym sensie. Więc masz takie, swoich mistrzów tak, tego rodzaju takie, kina? Takie kto na przykład? Takie temat, tacy filmowcy jak Mike Lee, jak Ken Loach, To są brytyjscy młodzi gniewni, to są i neorealizm włoski, to są właściwie takie moje najulubieńsze z ulubionych obszary i twórcy. I właśnie z takich form chciałabyś też czerpać, tak? Rozumiem, że to jest jakaś inspiracja formalna także. Tak, ja myślę, że jestem w jakimś sensie przeciągnięta tymi Polską Szkołą Dokumentu, z której gdzieś tam wychodzę i która jest mi najbliższa mojemu sercu. To na razie zapraszamy na festiwal polskich filmów fabularnych w Gdyni, o którym na pewno w Trójkoło Filmowo również będziemy mówić. Konkurs filmów krótkometrażowych. Tam twój film Bliscy i to będzie absolutna to polska jest premiera. Pierwsza, tak? Pierwszy pokaz filmu. Świeżutki jest film, dopiero skończony. Dopiero skończony. Tam premiera, później pewnie kolejne festiwale. No i wszystkim polecamy również film Więzi, jeśli ktoś jeszcze nie widział. A myślę, że wielu słuchaczy Trójki już miało okazję zobaczyć twój film. No to co? Zapraszamy jutro ponownie do Trójki. Do jutra. Tak. Tym razem już nie na antenie, ale spotykamy się jutro nie w samo południe, tuż po, by wybrać tegorocznych finalistów i laureata konkursu Talenty Trójki. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Była z nami autorka filmu Więzi, teraz Bliscy, Zofia Kowalewska. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. I to już wszystko dzisiaj w Trójkowo Filmowo. Prawie wszystko, bo jeszcze Edwin Collins. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński.